اور جس مرحلے سے تورم کنار ہوا یہ وہ چیز ہے اس کا کوئی حل ہی نہیں تھا. خواہش کے اس کے آگے سب بادشاہوں کو سب پرمرواؤں کو سب علم و دانش والوں کو اور سب غیر و طب و دانشوری والوں کو سب کو ہتھیار ڈالنے اور پیر سب مجون ہوتا ہے کوئی چارہ کار نہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سارے تالاب میں جب میں آج جب میں نے دیکھا تو اس طرح کو میرے پر اتنی چوٹ پڑی کہ میرا دل دنیا سے اچھا گیا. اس کے بعد اللہ پاک نے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ پاک نے اصلاح بازی کی توفیق عطا فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضور بازی کو فرمایا ہے وہ سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ کے ذریعے منتقل ہوا ہے. بڑے حیران رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری بات ہے شاید صحیح کرتی ہے. دوسری وہ بات مجھے کل رات سے ٹین کا درجات پڑا ہے لیکن یہاں تک کہ ان کو بار بار کا علم ہے اور تعلق والا کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اور رضی اللہ کے لیے سے منتقل ہوا اور ان کے خلیفہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. اور عیاض مجھوں یہ کے سامنے آنے تھے لوگوں پر سب سے بھی تاریخ ہو جاتی تھی اور جدا شکر واشت اور قتل مقاصدہ سے قتل و غرضی سب اعتراض تک کے ڈاکٹر ہیں کہ کیا تو ہوتی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہو رہا تھا اور عیاض آ گئے. جس طرح بیٹھ ہوئے تو اس طرح بیٹھ رہے مجمع جیسے تھا ویسے ہی رہا جیسے بیان ہوا ویسے ہی بیان ہوتا کہ ذرہ اس قیامت کا اور پیتا چتوا چت کا اس آدمی پر اثر ہی دیا. جو ڈرتا ہے اللہ سے ساری مخلوقات اپنی پوری طاقت واقعی طور قوت کے ساتھ سامنے آئے خود پر ایک بار کے ساتھ اثر دیا جس کو ملا اللہ کا تعلق کہ سارے قوتیں اپنے پورے دبدبے جاہ جلال اور داخ دواگر کے ساتھ سامنے آئیں تو اس پر ایک بال برابر اثر ہوا. کیونکہ اللہ کا تعلق وہ چیز ہے اللہ کا تعلق وہ بات ہے جس کے آگے ساری قوتیں چرنگون ہیں پیار ڈلے ہوئے. تو یہ اپنے مسیح رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ کے اپنے مسیح رحمۃ اللہ علیہ اور تصور کی تین فلاسل جو یہاں چل رہے کسی کا ذریعہ اور سرگردیا یہ تینوں حضرت علی رضی اللہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر آگے پر تقسیم ہوئے. بات مضبوط کیا بیان کر رہے ہیں اپنے مسیح رحمۃ اللہ کے تذکرہ میں ایک آدمی بولے پہلے کر رہا تھا کہ میرے بھائی کی ساری کوششوں کا ساری چیزوں کا آخر ایک انجام ہے اس سے مفر نہیں تو کوئی بھاگ نہیں سکتا اور اس حقیقت جا کے سب کو اس سے مجبور ہونا پڑتا ہے. اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے اور ایک دورانیہ ہے اور اس امتحان کے لیے کورس پر سارا بازی کیا ہوا پیپر آؤٹ ہوا ہوا یعنی پتہ آؤٹ ہوا ہوا سوالات سب کو بتا دیے گئے جو آپ جس طریقے سے کر سکتے ہو جس طریقے سے کوئی کر سکتے ہو کوشش کر کے ان کو تیار کرو. اولا تم نے اللہ عنہ مسلموں مرنے سے پہلے کامل مسلمان ہو کر مرنا ہے اور اپنے آپ کو اہل ویال کو آگ سے بجاؤ آگ سے بجانا تب اور تب ہوگا جب یہ کامل تربیت ہوگا ظاہر بات انسان ہوا اور انسان ہے تو یہ اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسانوں کو محتاج کیا, وہ سارے باپ کا اس کے ساتھ لگائی آزاد ضروریات, اس کو محتاج کیا وسائل بات کا, اور آپ جو ہے تو اس کو احکامات دے دیے گئے کہ ان آزاد ضروریات کو ان وسائل بات کو ایک واپس کرنے کا یہ طریقہ ہے جس کو انبیاء علیہ السلام صاحب کے ذریعے بتا دیے گئے, اور ایک اس کا وہ طریقہ ہے جو تیری مرضی ہے طریقہ جیسے جی میں آیا اس کو کرتا ہے. آزمائش ہے یہ انسان کی مسئلہ ضروریت میں, اس لیے جو موضوع الگ سے اس میں کیا فرمایا گیا, کیا سوال ہے الگ سے حکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پالنے والا نہیں ہوں, اور قرآن کیسے شروع ہوا کہ سب سے شروع ہوا سب میں آ رہا ہے لب رب سے شروع ہوا, تو رسول میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مانا رب یہ سکے ہم کیا کہتے ہیں صبح مانا ربی اللہ عظیم حکوم ہے سبحان ربی اللہ عظیم, اور رب رب کی رٹی لگتی ہے, اور اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ جو پڑھ کر پلنے کے مسئلے کو سمجھتا ہے, جو تیری ضروریات کا مسئلہ ہے, اور جو تیری حاجات اور مسائل کا حاصل ہونے کا مسئلہ ہے, یہ تو سارے کا سارا ذات ذرار کے قبضہ قدرت ہے, اور ہزار ہزار سال پہلے اس بات کو لکھ کر چھوڑ دیا گیا تو اس کو کتنا ملنا ہے اس کو کتنا نہیں ملنا ہے, تحریر کا معذر قوم اللہ یم بہت سید لم یم بہت سید اللہ کا بندہ ہوگا قوم اللہ ردو کا سید لم یہ ردو کا اللہ سید کل کا بندہ ہوا رہی تو کیسے لگ رہا ہوں جو بڑے سو ساری قوم اگر مل کر کوئی مجھے نفع کو دینا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ پاک میں لکھا ہوگا, اور ساری قوم مل کر اپنی انسان کو دینا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھا ہوگا, قلم لکھ کر رک چکا جس کاغذ پر لکھا گیا وہ خود کر آپ جو ہے تو ضرور ہے, اس لیے شیطان نے کہا کہ یا اللہ تبار کا ڈالا جب میں عزم سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرے سے قدر کرنا تو میں نے تو تقدیر کی موافقت کی ہے, تو اس لیے مجھ پر ظلم اور پکڑ کس بات کی, وہ تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی ہونے ہی ایسی تھی کہ اس بات علم تو تجھے اس کے ہو جانے کے بعد ہوا, جس وقت تجھ کو کر رہا تھا تو تقدیر کی موافقت واپس کرنے کے لیے اور مجھے راضی کر کے میری تقدیر کی موافقت کرنے کے لیے نہیں کر رہا, تو دوست نف کے جذبہ کبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا تھا, جس وقت وہ کر رہا تھا نف کے جذبہ کبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر رہا تو میرے رضا کے لیے موافقت تقدیر کے طور پر نہیں کر رہا تھا, تقدیر تو ہے وہ چیز ہے کہ جو واقع ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے, اس لیے اگر تجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو جانوی ہے اور تجھے صلاح فلاح اور نجات اثر نہیں ہونی ہے تو بس مجھے کر, اور جب تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا جس پر بات ظاہر نہیں ہوئے تو کوشش کر کہ کوشش ہی وہی کرتی ہے بھائی سمدائے مرتب ہونے, ایک بار سے نکالی ہوئے مجھے ایک تصویر تقریر کے لیے بلایا, وہ تقریر مکمل ہونے کے بعد جب میں نکل رہا تھا تو ایک طالب علم کھڑا ہوا اس سے جا کے مجھے تقریر کیا چیز رہی ہے, میں قدم ایک باہر رکھا ہوا ہے دروازے سے اور ایک مسلمان ہاتھ سے اور اس کا سوال کر رہی ہے, یہ پاکستان رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں ایک اور دور آتا ان کا سو سارے پاکستان کے افسروں اور اس کے لیے پاکستان کے چھوٹی طلبات کھلائیں گے سارے مطلب آئے تھے, اس میں افسر بکیہ تقدیر کا تھا, اس میں بریلوی اللہ کی طرف سے پیر کے انشار تھا پھر بھی آئے ہوئے تھے, تو بارے لمان نے کہا کہ آپ جواب جب تک میں جواب نہیں دیتے اس کے جواب تو کچھ بنے گئے, انہوں نے کہا میں جواب تو دوں گا لیکن اس کے لیے مجھے پورا ایک دن چاہیے, تم نے تو پوری ایک تقریر کی بات نہیں چلا رہا تو پوری دنیا اسلام اس کو ٹیلیفون نے شکایت کیا, خیر میں نہیں چل رہا تھا باہر سوال کر دینے کا, سرکار جب تک نافذ نہ ہو تب تب تک ہے تدبیر، جب تک نافذ نہ ہو تب تک ہے تدبیر، جب ہو گئی نافذ تو اس کی تقدیر، جب تک نافذ نہ ہو تب تک ہے تدبیر، جب نافذ ہو گئی تو اس کی تقدیر، مرضی ہوگی بات خیر جی. اس وقت تک تو تدبیر ہی تدبیر ہے، اس مغزاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمہ بن ایمان کے باپ کو اتنا مشکل لکھا، اتنا سخت لکھا ہوا ہے، اس کو ڈی سی کو کیا مطلب ہوا جی، کیا کر رہے ہیں کیا بات کی جی؟ خاصہ بنی مار جب اس کو لکھا ہوا ہے کہ جب وہ صحیح دھیان کے ساتھ پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کو ہارٹ اٹیک اور ضرور نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو سر نے حمد اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ باب جو ہے حیا عروج کا یاد کر کے دور میں پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور صبح کے بعد نادشیات میں پڑھ رہا تھا تو اس کو جو دورہ آنے کا ہوا تھا اس کو میں نے عزیز ہو گیا جی دورانے کا مغل کا دے جی سر کے حقوق کی باتیں کہی ہیں، لوگ ڈر رہے تھے کہ ان کا دست کو کیا ہو گیا تھی تو باتیں کر رہا تھا، تو ایک ایسی کہ چتو جو بدلے دراصل صاحب نے ہم نے دیکھا کہ جو اللہ پاک نے فہم دیا ہے اور جو اللہ پاک نے اختیار کیا فہم دیے ہوئے کوئی جا کر باہر اس سڑک پر نہیں لیتا ہے، گاڑی کے آگے کے بچانے والا اللہ ہے اور گاڑی کا کیا اختیار ہے کہ موت پہ بچانے والا اللہ ہے، کوئی نہیں لیتا کیونکہ یہ فہم کے خلاف، فہم کو استعمال کرتا ہے پھر جو ہے تو آگے انسان کے پاس اختیار ہے، فہم کے بعد دوسری بات اختیار، اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آدمی ہر مظلوم کی چیز سے دور بھاگتا ہے اور ہر سفر چیز کے قریب جاتا ہے، جب آدمی فہم کو استعمال کر لے اور اختیار کو استعمال کر لے تو انسان اسی بات کا مطلب ہے، رزق اسی بات کا پابند ہے، فہم کو اختیار کرنے کا پابند ہے، اختیار کو استعمال کرنے کا پابند ہے، یہ دو باتیں جب صحیح نیت کے ساتھ استعمال صحیح تدبیر کے ساتھ استعمال کر لے اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اللہ پاک اسی کے لیے اسی بات پر اس کے لیے اپنے عمر کو نافذ کر لیں، آگے وہ چیز کا ہونا نہ ہونا اس کے بس میں ہی نہ ہو، اللہ پاک اپنے پاس اپنی قدرت کو استعمال کر کے اس کو جو چلے آتا ہے کیونکہ اس بندے کے پاس فہم تھا، اس بندے کے ساتھ اختیار تھا، اس فہم اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی حد تک ابھی سی جو واقعہ آئے ہوئے نا بنی صحیح کا، سو آدمی قتل کیا، نو خاندان نے قتل کیا، اے غیر وہاں کے عالم کے پاس چلا گیا اور اس سے پوچھا کہ کس آدمی نے نام میں قتل کیے ہوئے ہوں تو اس کی بات مفرت ہو سکتی ہے تو بنان میں قتل اور مفرت اور آیا غصہ اس نے ماری تلوار کبھی ڈال دیا تو سو ہی پورے ہو جائیں، پھر ویسے کے بعد قیامت ہوئی قیامت نے کہا سر کہ اللہ والے کے پاس کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے مار پر نصیب پر ماری ہوئی تھی اور شاید پلے ہوئے تھے سب سے کہا نہیں تھا بھائی بہت سے پہلے پہلے آتا تھا کہ رقم تو سی ہے جس وقت باقی کے لیے آیا باقی کا دروازہ دفن نہیں ہوتا، جب تک سورج مغرب سے شروع نہ ہو اور جب تک سزا چالک کاری نہ ہو اس وقت تک توبہ دروازہ بند نہیں، لیکن توبہ قبول ہو سکتی ہے، آج اس بات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس بستی میں تو رہتا ہے اس بستی سے ہجرت کر کے اس کے بعد پرانی بستی نئے لوگوں کی بستی ہے وہاں چلے، پہلی بستی سروگوں کی ہے اس کو چھوڑ کر کے نئے لوگوں کی بستی میں چلے، اس سے ہجرت کی ہجرت کرتے کرتے راستے میں اس کو موت آ گئی اور مرتے پر جب گرا تو فرشتے رحمت والے بھی آئے عذاب والے بھی آئے کیونکہ خیر گرم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو ہم تھوڑے فرشتے بھی آئے جو شروع لینے کے لیے بھی ہے عذاب والے بھی آئے اور دونوں گاؤں میں ٹاکر مذاکرہ ہو گیا. اے کہتے ہیں یہ جو ہے تو اس کو حضور والا آدمی تھا اسے ہم جو ہے تو لے جائیں گے. ایک نے کہا کہ اس کو حضور والا ہے اس شروع ہم لے کر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بتایا ہو گیا تھا اس شروع کو ہم لے کر جائیں گے. رحمت اللہ فرشتے کہ ہم لے کر جائیں گے یہ تو بتایا ہوا ہے. عذاب والے کہ ہم لے کر جائیں گے جیسے اتنا سب اس کو بجرگ بجلی بھی ملے. تیسرے فرشتے آئے میں فیصلہ کیا کہ خیر والی بستی شر والی بستی کے فاصلے کو لاتا ہے. جو فاصلہ نہ پڑ گیا خیر والی بستی کا فاصلہ ہم تھوڑا ہے بارش کا. رحمت اللہ فرشتے روم نے بستی دوسرے حدیث میں فرمایا کہ گرتے وقت اس کے اپنے آپ کو گسیٹا کتنا کا بس تھا چل نہیں سکتا گرتے اپنے آپ کو گسیٹا بس اس نے پورا استعمال کیا اپنا اختیار اور بس پورا استعمال کیا اسے گسیٹا اپنے آپ کو اور خیر والی بستی جو تھی وہ اس طرح کا فاصلہ کم تھا لیکن اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس فاصلے کو تھی اس کو اس طرح کا فاصلہ زیادہ تھا وہ تو بڑھایا کہ اس فاصلے کو چوتا ہوں. کیا ہوگا جب بندہ اپنے فہم کو استعمال کر لیتا ہے اپنے اختیار کو استعمال کر لیتا ہے اور اپنے بس کے ساتھ پوری کوشش کر دیتا ہے تو یہ پرنا ہمیں دلا یاد اور آپ پہنچتی ہے کسی بھی کو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نجات والا ہے خیر والا. اور اللہ پاک کی رحمت کی بس یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں جب بات یہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے کا مطالبہ ہی کر رہے ہیں ورنہ جیسا حق ہے ایسی کوشش کرنا انسان کے بس سے ہی باہر ہے. جتنی یہ کر لے جو کمی رہ جائے اس کو اللہ پاک کے مطلب سے ادا کر کے اسے سارے مسئلے حل کر دیں. تو 1919 والا واقعہ آپ کو میں نے سنایا روایا بیٹھا کے بعد سنی اور جب ان کا گانے لگا تو اس سے کیا لفظہ کاری ہوتا اس کی سارے اعصاب پر لفظہ کاری ہوا ہوا کیونکہ یہ ہیبت جو ہے یہ ہیبت رب الجلال کی ہیبت ہوتی ہے یہ گروی والے فقیر کی نہیں ہوتی ہے. ہیبت آکاش دین آج خلق نئے بلارم ہیبت آکاش حلق نیبت صاحب دلت نیس یہ حیبت جو ہے یہ حق تعالیٰ کی حیبت ہے اور یہ مخلوق کی حیبت نہیں ہے. اور یہ حیبت جو ہے یہ گزرے والے کے لیے یہ گزرے والے سے نہیں ہے یہ حیبت سارے صاحب دلال کی طرف یہ سید صاحب کی شہید کیا ہے حضرت سعید بن زبیر رحمتہ اللہ علیہ تابعین ہیں اور اس سے ظلم و ستم اس کی غلط پالیسیوں پر جو اعتراضات انہوں نے کیے کہ اللہ والوں کا ایک ایسا کرتے ہو کہ ہم تو اس بات ہے کہ ہم پورا کرکٹ میں بھی نہیں ہیں پرانی دنیا کی پورا کرکٹ میں بھی نہیں ہے. یہ آدمی کو پڑے گا تو پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ روحانی صاحب کے ساتھ پورا کرکٹ بھی نہیں ہے. اور بعض اللہ وبار کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی خاطر اگر جان دے کر بھی اس کو بیان کرنا پڑے تو بیان کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کو جان دے کر بیان کیا ہے. باطر آدمیوں کے سارے خاندان کو ذبح کرا کے حق کو بیان کیا ہے. کہ صحیح بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے جس بات یہ قتل کر رہا تھا تو یا اللہ میرے عبادت کو کسی کے قتل پر لازم نہ کروں. اس کے بعد جب یہ سوتا تھا تو چیخے مار کر اٹھتا تھا تو نیند نہیں آتی, بٹ اس کے بعد اس زندگی کا کل ہوئی پر زندہ رہنے کے حالات اس کے نہیں ہوئے اور کسی آدمی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یاد رکھتا بڑھ راستے میں روکتے ہوئے آخر اس کی موت ہوئی اور اگر ناک موت ہوئی ہے سب لوگوں کو پتہ چلا اس کو ستم جس سے ہوا تھا وہ آج سامنے آ رہا ہے. آج اس کی موت یہ موت ہے, یہ اس کی موت کا منظر ہے, یہ اس کا انجام ہے. ظلم و ستم والوں کی مہلت ہوتی ہے تو ظلم و ستم والوں کی مہلت ہوتی ہے اور انسان کہتے نہیں میں تو کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے حیثیت تو رب زلزلہ کی ہے تو یہ تھوڑی مہلت نہیں ہوئی ہے اور تو سمجھتا ہے کہ میں مہلت ہوئی سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو مہلت ختم ہوئی اسی بات اللہ کی پکڑ آئی تو یہ حیثیت نہیں ہے. اس نے میرے بھائی ڈر اللہ کی پکڑ گئے بولا میری گھر صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ میں یہ کہتے ذرا میرا کیسے کسی طریقے سے بل کریکٹر نے سن لیا اس نے کہا سمجھا تو میں نہیں لے مجھے بڑا دکھ پایا کہ وہاں سے آدمی آئے ہیں اور یہاں کے اس کے ذریعے سے یہ داخلہ شکتی کے ذریعے میرے پاس آئے اور نے کہا کہ آپ کو دورہ کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو دورے پر نہیں کر سکتا فقیر آدمی میں ایکسپیرئنس بن جاتا. پھر میں نے کہا کچھ اور آپ کلام جو ہے اپنا اس طرح بول کے پرماتما کے کلام کو اعلیٰ پڑھ سکتے اس طرح پڑھ کے ہمیں دیں ہم وہاں لے جانا چاہتے کہ میرا کلام اس کو لے جا کر سنایا گیا اور اس کا ترجمہ کر کے سنایا گیا اس کے بعد اس کا الیکشن نہیں لڑا سب چیزوں سے فارغ ہوگا بعد نکل گیا. کیونکہ میرے بھائی یہ موت کا جھٹکا تو ہر کسی کو لگتا ہے اس کی بات کو اور ہر کسی کے سامنے کر دوں اس جھٹکے سے ہر ایک بیدار ہوتا ہے اور انسان کا کیا انجام ہے اس بات کو ہر ایک آدمی کو سوچنا پڑتا ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. جس کا ویڈیو نیچے آ کر کھڑا ہوتا ہے نا ڈرگ پر بیٹھا وہ دودھ لا کے بند کر لیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں خطر سے نکل گیا لیکن جو آگے بند کرتا ہے گر کر جلن کے منہ میں آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو چیز پھاڑ کر کے اس کے لیے دبائی ہوئی. ایسے آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ٹھیک ہے نا, اس سے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ ایک دورانیہ ہے اور دورانیہ میں آزمائش ہے مسئلہ ربوبیت کے تحت کہ تو ان وسائل کو ان چیزوں کو ان کو کیسے حاصل سکتا ہے. آیا حق کے ساتھ اثر کرتا ہے, سچ کے ساتھ اثر کرتا ہے, انصاف کے ساتھ اثر کر سکتا ہے یا جھوٹ کے ساتھ اثر کرتا ہے, فریب کے ساتھ کرتا ہے, ظلم کے ساتھ کرتا ہے. ہمارے مریض نے لائبریری سے خط لکھا کہ ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے میں رپورٹ دینی ہے اور وہ رپورٹ میں اگر دیتا ہوں تو اپنے ملک کے ساتھیوں کے خلاف جا رہی ہے اور اگر نہیں دیتا ہوں تو حق کے خلاف جا رہی ہے. میں کیا کروں, میرے بھی یہاں پروموشن ہے اور میرے بھی یہاں آزاد ہونے ہیں, اس پر بھی اثر پڑے گا تو میں کیا کروں. میں جب اور بتا رہا آپ نے تو حق سچ کو ہی رپورٹ کرنا ہے, خاص کر پروموشن ہوتی ہے, خاص کر نمت ہوتی ہے. چپتر ہمارے خفا ہوں گے, عورت سے ناراض ہوں گے, ملک کی بیٹی ہے کہ سیکرٹری مریض ہے اس کو بھیجا ہوا ہے اسے پھر خطرات کرنی ہوئی ہے. خدا آپ لوگوں نے اس سلسلے میں حق سچ کے بارے میں بحث کی ہوئی ہے, اس میں تو جتنے خطرات جتنی مشکلات جتنے نامابق حالات سامنے آتے ہوں وہ آتے رہیں, حق سچ پر کھڑا ہونا ہوتا ہے, اس پر پیڑ لینا ہوتا ہے, جمنا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ کہنے پر میں نے رپورٹ کی کہ اس سے لوگ سفر ہوئے لیکن انٹرنیشنل ادارہ جو کہتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ان میں ایسی رپورٹ انہوں نے میرے بارے میں ایسی رپورٹ لکھی کہ جو سب سے اعلیٰ ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ تبارک نے گفت تجھے دنیا کا انعام دیا اور نہ اللہ تو تمہیں خطرات کو قبول کر کے حق کہنے کے لیے کہا ہوا اور شکر اللہ کا کہ تم نے بھی اس بات کو مان لیا. جو مریض حق اور انصاف کے لیے خطرات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کے فیصلے کے لیے تیار نہ ہو اس کو میں ایک دن سسلم نہیں کروں. دو دن کے آدمی کو میں سسلم نہیں کروں. ایک دن کے سطر کر دیا پھر کو بارہ کیا کر دوں کہ آپ کہیں پہنچ جائیں دونوں بازی والے بہت سوچ کے چل رہے ہیں کہ دور حق کے کھاؤ پیو اور سلامے لگاؤ تو بڑا مزہ آیا. ہمارے گاؤں میں سلسلہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں سے شامل ہو گئے تو ہزاروں بھارت میں راجنی گھا کے آتے ہیں شامل ہونے کا تھی تو سوتا ہوا لوگ ہو گیا اور بیاس والی شروع کی او ہو کیا آرام مزید کا پتا کرو نہیں پتہ چلا چلے جاتے پچھلے بہت سارے جگہ چلے جائے ایسے بھی سکتے ہیں ایسے بھی سکتے ہیں کہ پگڑی بات نکال کے پتہ لگا دیا سب شروع ہو گئی باقی جھوٹ ہی بس جو کچھ کرتے رہا بس آپ سکتے ہیں آج بزرگ نہیں آپ کامل نہیں. ایک تو یہ حق کے لیے جو آدمی جمتا نہیں ہے اس آدمی کو میں نہیں چھوڑا تھا. اور ایک جس آدمی کے وہ غیرت نہ ہو بے غیرت آدمی کو میں نہیں چھوڑا. ایک دو افکار کے سب میں مجاہد نہیں ہوتی میں ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ایک مریض جو ہے اس کو ایک مریض بن گیا ڈاکٹر صاحب جلدی نہیں بدل گئی وہ غلطی آ گئی سوشل ٹیم سے غلط انجیکشن لگا دی وہ خیر دل کے مقدمے ساری باتیں قائم ہو گئی وہ ڈاکٹر صاحب مرا ہے بڑا ڈر ہوا میں نے کہا فیصلہ تو انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ بات ساری باتیں درست ہو گئی کہ آپ سے نہ غلطی ہوئی ہے نہ غلط فہمی سے غلطی ہوئی ہے اور نہ اور کوئی اس کو چھوٹا ہی لگنے کی غلطی ہے لیکن ہاں رات آپ نے جو اس جگہ کمزوری کا اظہار کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کی طرف سے ایک سال سلسلے کی ساری خدمات پر پابندی آپ کی کوئی خدمت سلسلے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا پابندی ہوگی کیا آپ نے یہاں کمزوری کا مظاہرہ حاصل کیا دلی اور کمزوری کا مظاہرہ جو آدمی کرے اس بات کی مجھے بڑی سخت ہو. اور اہم اجزاء ایمان میں سے حیرت ہے اور پہلے میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ قرب الہی کی منزل طے ہوتی ہے تو تبلیغ والے حضرات تو یقین کو بیان کرتے ہیں پہلے تو سبب محبت کو بیان کرتے ہیں اور کابرین ان کے درجے کے لوگ کہتے ہیں کہ سب زیادہ قرب جو ہے یہ جذبہ غیرت اور نسبت غیرت سے زیادہ جائے گی. اس کی جو پرواز ہوتی ہے بات چیت نہیں ہوتی. چادر لوگوں نے سنجی کر دیا اللہ ان کا علم تمام عمر احمد علیہ کا زیادہ نہیں ہے جتنے انسان کو یاد ہے چھ لاکھ حدیث کے مجموعے کے مالک ہیں امام مجیبن احمد اللہ علیہ جبکہ وہ تو دیگر جدان کے مجموعے حدیث چھ لاکھ کا نہیں اور یہ ابوالفضل جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح پچیس سال جنگلوں شہروں بھرے کر جس ذات اللہ اللہ کرنا اور ساری ذات کے آپ میں کھڑا ہونا ایسی عبادت کے وہ بغت جی کا جدار نہیں ہے. لیکن درجہ ساری امت کے لوگوں کا ایمان ایک طرف اور اکیلے بغت جی کا ایمان ایک طرف تو یہ مدد میں ہم سے پڑی ہوئی ایسے ہی روایت میں بدلا تھا ساری امت کا ایمان ایک طرف ساری امت کو بغت جی کے ساتھ اولا گیا تو مدد میں پانی نہیں اس لیے یہ چیز کیا ہے صدیقیت کی چیز کیا ہے صدیقیت کا مظاہرہ تو اس دن ہوا ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ تو خود ہی ہوگی دنیا سے. رومیوں کا لشکر حملے کے لیے چل پڑا, مسلمان کے خلاف کا لشکر حملے کے لیے چل پڑا. اور عام طور سے نئے مسلمانوں میں زکات کی ادائیگی کے بارے میں بڑا ہو جائے گی, چاروں طرح بڑا ہے. محمد حجیب رضی اللہ نے پہلا لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ نے روانہ کر دیا دونوں کے خلاف, دوسرا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ نے روانہ کر دیا مسلمان جزاد کے خلاف, اور تیسرا لشکر جو ہے تو مسلم زکات کے خلاف جو روانہ کرنے کے لیے کہنے لگے تو سارے صحابہ کرام سمے تو فاروق رضی اللہ عنہ کے ہم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے اور مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا, یہاں حملہ ہوگا اور ہماری کوئی پرواہ نہیں, حضور اکبر صدر کے واجب متحرات ان کی لاشیں کرنے کی قبر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, لاشیں مکمل پھینکیں گے. تو مطلب جی وغیرہ کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد تو اکڑ مارا ہے مارا اپنے بارو لگے گا ان کے سینے پر اور گرایا کسی کا کیا جب بار ان پھر کیا ہری وہاں جائیے کے دوران اتنے مضبوط تھے اتنے سخت ہے اور اب اتنے کمزور ہو گئے ہو, تو فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں فرمایا کہ ساتھ اس نے الزما بلوا ایک جب پورے صاحب ہی لا تحضر من اللہ مانا دونوں کا دوسرا جب وہ تہرام ہے جب اس نے کہا کہ غم نہ کھائیو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی میت سے کھا ہوئے, تم اگر نہیں جاتے ہو تو میں اکیلا جاؤں گا, یہ دیکھو ایک دو تین میں گیا تو میں اکیلے گیا اس کے لیے. اس وقت پتہ چلا کہ سب کے سب کا ایمان سب کا جوش جذبہ سبھی قوت اور سب کی برداشت سب کی جب مل کر اس ایک آدمی کے برابر نہیں ہو رہی, کہتے ہمارے یہاں کثرت رائے کا احترام ضرور ہے کثرت رائے پر فیصلہ کرنے کی, لیکن بہار ہمارا طرف جمہوری نہیں ہے تو کثرت رائے ہی ہے, کیونکہ کسی بھی رضی اللہ عنہ سے اگر آدمی ہو تو ایک آدمی کی رائے سب پر بھاری اور سب پر غالب ہے, کہتے کہ یہ اس وقت ایسا فیصلہ نہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان دنیا کو قیامت تک دنیا اسلام کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ دیکھیے کہ کل کا یہ حال اور کل کا یہ کاریہ کرنا کے ساتھ یہ کل کا حال ہے. سب رحمت اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ صدیقیت کیا ہے, شیون وکرا فی قلبہ ہی صدیقیت ایک چیز ہے وہ جس سے خراب پکڑا ہوا ہے اس کے قلب میں اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اعتبار. ہاں اس پر فرمایا کالی جی نے فرمایا ہے کہ اگر اس دین ہوں والا بھائی ہوں کہ دین بٹ جائے اور میں زندہ رہوں, دین بٹ جائے اور میں زندہ رہوں. سب سے بالکل فیصلہ جان کے بارے میں ہوتا ہے, سب اکرام کی کامیابیوں کا راز میں اہم راز یہ ہے کہ جان ہر وقت اکیلی تھا اور موت کا ذرا خوف نہیں, اور بہت جا کر جا کے ڈال کر بات کر رہے ہیں کہ اس کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر کوئی غالب نہیں آتا. تو یہ صدیقیت ہے اس جگہ سب کا ایمان ہے. ایک طرف وہ واقعی اس ایمان کا جب ٹیسٹ آیا, اس ایمان کا جب امتحان آیا تو پتہ چلا کہ سارے صحابہ کرام کی جو رائے ایک طرف ہے اور ایک اکیلے کی رائے جو ایک طرف ہے سب پر بھاری ہے, تو واقعی یہ وہ ورک جائے کہ ساری عمر کو ایک طرف تولا گیا ابو بکر صدیق اس سے بھاری ہے. نبی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ کا سب سے بہادر کون تھے, تو نے فرمایا کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق تھے. وہ کیسے آنا کہ نبی علیہ السلام وہ جنگجو ہیں کہ میدان جنگ بن کا ریکارڈ ہے کہ میدان جنگ میں کبھی کوئی آدمی ان کے مقابلے میں آیا تو زندہ نہیں کیا. ساری عمر جتنی جنگیں کی ہیں جو آئی اعتبار کا سامنا ہے زندہ نہیں کیا, سچ کرنی خیبر کے پتہ خیبر میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اور پھینکا ہے کہ بعد میں 40,000 کو تو نہیں اٹھا سکتے. وہ کیسے آپ کہتے ہیں تو مطلب ٹھیک ہے ہم سے ہیں وہ سب سے بادت ہے. ان کا اس طرح ہوا کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عوف ہماری تصویر پر میں کھڑے ہو کر ان تصویروں کو نیچے گراؤں ایک گپ چڑھے اور چاروں طرف چاروں کو لاٹھی کی ٹھوکر چار میں سوال کے دوران گرا دیا. تصویریں جو تھی ان کو لانچ کر گرایا ہے. آج بچے بھی تصویر بناتا ہے میں بھی تصویر بناتا ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں. میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے ایک تصویر کی وہ کئی بات ہو گئی تو کہہ رہے اب تو انہیں دیر خوشحال ہے تصویر کے گلی بھی گرا لگا تو میرے پاس بڑی شرمندگی کی بچے سے ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کیا نام و نبوت کے شہزادی میرے بھائی تعالیٰ تعالیٰ کو جدا کی ہے نام نبوت کے شہدائی تصویروں کے خدائی میں میرے ساتھ کمیٹی دار نے بیٹھے کہ کہتے تھوڑی دیر میں جب آپ کو اٹھایا اور آپ تصویریں نیچے کو پھاڑ کر نیچے گرا رہے تھے کہ میں آپ کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکا. کہ جب غار سور پر چڑھتے ہوئے آپ کے پیر مبارک زخمی ہوئے ہیں تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1.5 میل چڑھائی پر آپ کو پیٹ پر اٹھا کر غار سور تک پہنچایا. قوت قلب میں عزم کی ہوتی ہے, قوت قلب میں ایمان کی ہوتی ہے, قوت جو ہے وہ جان کی نہیں ہوتی, قوت ایمان کی ہوتی ہے. اور میرے بھائی ایک گورت کی بات نہیں ہے, اس کے لیے تو تربیت کا ایک دورانیہ ہے, تربیت کا ایک دورانیہ ہے اور تربیت کے دورانیے سے جب آدمی گزرتا ہے پھر کچھ بنتا ہے. بخار مرتبہ بعد میں جب بیٹ بنے تب کام کرے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر میں گھر اور تعمیر میں ایک دورے کی بات نہیں ہے کہ ساری بات کو ایک گھنٹے میں میرا کرنا. ہم سارے کے سارے ہی اس میں سیکھنے کے لیے چل رہے ہیں, مشاورت کرنے کے لیے چل رہے ہیں, اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے چل رہے ہیں, اصلاح کے لیے چل رہے ہیں تاکہ موت کے بعد اللہ صاحب ایسے حال میں یہاں سے اٹھائے کہ ہم جو ہے کامیاب ہو چکے ہوں سر کر لینے کے بعد چل چل آتے جاتے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے, کسی نہ کسی دن اللہ تبار کو تعالیٰ نصیب فرمائی دے گا. اگر نصیب نہ بھی ہو سکا تو میں نے آپ درج کی تھی کہ فین اور اختیار اور جد و جہد یہ پورا استعمال کر لیا تھی, باقی جو باقی اللہ پاک کا صاف فرماتا ہے اپنے فضل و کرم. سب سب کے مال جان آزاد کاروبار گھر پٹاخے میں برقرار روزگار یا اللہ سب کے بیمار وغیرہ میں بیماریوں یا اللہ کی دنیا کے بارے میں کسی طور پر جاننے والا ہے جانا ہوگا ہفتہ اور اخبار کو واپسی ہوتی ہے تو ان کا ریکارڈ جو ہوا ہے کلب استعمال ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو گیا تھا.